يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. De ki gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılışın nasıl başladığını inceleyin. Kul siru fil ard. Fanzuru keyfe kana aqibatul mujrimi. De ki gezip dolaşın yeryüzünü, günahkarların, asilerin sonu ne olmuş? İnceleyin. Kul siru fil ard. Fanzuru keyfe kana aqibatul mukezzibin. De ki gezip dolaşın yeryüzünü, yalancıların veya hakkı yalanlayanların, gerçeği yalanlayanların, gerçeği görmezden gelenlerin, gerçeğin üstüne örtenlerin akıbeti, sonu, encamı ne olmuş? İnceleyin. Değerli kardeşlerim, bugün hutbemin mevzuu gezin yeryüzünü ayetlerinin mesajı. Hepsini okuyamadım. Sadece 3 tanesini okudum. Zira 8 tane. Onun üstüne bir de dolaylı gezin emirleri var. Bir o kadar, 8-16'ya yakın Kur'an'da gezin, dolaşın yeryüzünü emri var. Öncelikle şunu söylememe izin verin lütfen. Kur'an'da bir kez geçen emirleri her gün yaptığımız var. Her gün yaptığımız bazı emirler var ki Kur'an'da sadece bir kez emredilir. Ama Kur'an'da kemiksiz 8 kez, dolaylı 16 kez emredilen bu ayetlerle amel ettik mi, ediyor muyuz, hakkını veriyor muyuz? Asıl bir şey iman ettiğimiz, Allah'ın kitabı olarak iman ettiğimiz ilahi kelamda bir şeyin üzerinde bu kadar duruluyorsa sizce bunda bir sebep, bir hikmet aramayalım mı? Yani Rabbimiz boşa konuşmayacağına göre haşa. Peki bu emirlerin bizde karşılığı nedir? Hayatımızda yeri nedir? Bu emirleri tutmazsak ne eksilir? Tutarsak ne artar? Bu emirler aslında bizim neremizi, neyimizi nasıl inşa ediyor? Bu soruları sormamalı mıyız? Mesela Ankebut suresinin 20. ayetiydi ilk okuduğum mübarek ayet. De ki gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılışın nasıl başladığını inceleyin. Yaratılışın nasıl başladığını incelemek bugün birkaç disiplin, birkaç bilimin konusu, ilmin konusu, fiziğin konusu. Alt parçacıklar, yani fiziğin atom altı parçacıklar biliminin konusu. Yine astrofiziğin konusu. Bunlar fiziğin yan birimleri, alt birimleri. Yine biyolojinin konusu. Yine matematiğin konusu. Zira varlığın bir matematiği var. Varoluşun, yaratılışın da bir matematiği var. Yine kimyanın konusu. Eğer canlılığın nereden geldiğini araştırıyorsanız yol sizi getirir, biyolojiden hemen sonra kimyaya ulaştırır. Dolayısıyla bütün bu ilimler bu ayetin emri kapsamına giriyor. Dahası de tecrübi bilimler var, empirik bilimler var. Nedir o empirik bilimlerin en başında gelen? Arkeoloji, paleontoloji. Yani yeri kazan, yerin altında, toprağın altında, çamurun içinde ayetler arayan, buzun içinde, buzun altında, denizin içinde, okyanusun içinde, okyanusun altında, kayaların göbeğinde, bağrında ayetler arayan ilim. Bütün bu ilimlere Müslümanların yaklaşımı nasıl şu anda? Ben sadece bunlarla ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Aynı zamanda sosyolojik bir mesajı da olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ileri adım, bir tık daha ilerisinde sosyopsikolojik karşılıklarının olduğunu düşünüyorum. De ki, gezip dolaşın yeryüzünü, yaratılışın nasıl başladığını inceleyin. İncelemek bizde horlanır. Sebepleri sormak bizde yanlış görülür. Hatta sebebi nedir sorusunu ilhad olarak, sapıklık olarak, küfür olarak niteleyen mezheplerimiz var. Ne diyeyim ben? Ne kadar uzağa düşmüşüz Kur'an'dan? Düşünün, Kur'an tüm muhataplarına قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ defalarca, eğer doğru söylüyorsanız hadi getirin delilinizi diyecek, defalarca, sizse deli, sebep falan aramaya gerek yok. Onun için biz inanırız. Sadece neye inandığımızı bilmemize de gerek yok. Mahalle vaizi söyler, inanırız. Televizyon hokkabazı söyler, inanırız. Hurafeci söyler, inanırız. Sihirbaz söyler, inanırız. Menkıbeci söyler, inanırız. Atalar söyler, inanırız. Yalancı söyler, inanırız. Hain söyler, inanırız. Ama inanırız. Ve imanımızı çöp tenekesi haline getiririz. Yemeğinden sinek çıksa, tabağı garsonun başında paralayacak olan adamlar, imanından yılan çıkıyor, imanından böcek çıkıyor, imanından hurafe çıkıyor, imanından yalan çıkıyor, imanından şirk çıkıyor, imanından küfür çıkıyor, ruhları bile duymuyor, hiç tınmıyorlar bile, hiç aldırmıyorlar bile. Yemeğinizden çıkan sinek kadar imanınızdan çıkan şirkin hükmü yok mu? Yemeğiniz kadar değeri yok mu imanınızın? Sinekli yemeği yemiyorsunuz da şirkli imanı nasıl yiyorsunuz? Sinekli yemeği yemiyorsunuz da içinde hurafe olan, uydurma olan imanı nasıl yiyorsunuz diye sorasım geliyor. Evet, bu ayetler, de ki gezin yeryüzünü, görün mücrimler, inceleyin, görün mücrimlerin, günahkarların, sahtekarların, yalancıların akıbeti ne olmuş. Bakın, o horladığımız, küçük gördüğümüz o ören yerleri var ya, o tarihi mekanlar var ya, o yıkıntılar, döküntüler var ya, oraları görmeyi emreden ayetler bunlar. İlginç değil mi? Bir de üstünde oturduğumuz vatana bakar mısınız? Resmen açık hava müzesi. Yeryüzünde bu kadar çeşitli, bu kadar kadim, bu kadar değerli tarihi eserleri olan bir başka toprak parçası bulmak mümkün müdür acaba? Belki Mezopotamya ile kıyaslayabiliriz. Başka kıyaslayacağımız başka bir yer yok. Eski Mısır'da dahil, eski Meksika medeniyetleri de dahil, Mayalar ve diğerleri de dahil. Hiçbiriyle kıyaslayamayız. Alt kıta da dahil. Hemen hemen hepsini gördüm, hepsini gezdim. Ama ilginçtir değil mi? Göbekli Tepe dünyada bir tane. Tarihi değiştirdi. İnsanlık tarihinde medeniyet tarihini 5000 yıl, 4500 yıl geriye attı. Ve bu topraklarda. Ve bunu bir Alman, Bay Schmidt buldu. 20 küsür yıllık emeğiyle. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Göbekli Tepe'ye belediye asfalt dökmüş. Ah, ne diyeyim şimdi? Yapar mı? Yapar. Yapar. Kıl dini bu kadar işte. Akıl dini olsaydı farklı davranırdı. Bizim oralarda eski bir cami vardır. Danişmendoğulları döneminde yapılmıştır. Yaklaşık tarihi 880 yıllıktır. Gençtim. Ziyarete gittim. Kapıyı yeşil yağlı boyayla boyamışlar. Evet. İmamınıza namazı öğretir gibi eğer bu ayetleri öğretmezseniz, bu ayetlerin değerini öğretmezseniz, yani imamınız dinini Kur'an'dan öğrenmezse böyle yapar. 850 yıllık, 880 yıllık kapıyı yağlı boyayla boyar. Niye canhıraş bir mücadele veriyoruz anlıyor musunuz? Neden bu kadar üzerine gidiyoruz meselenin anlıyor musunuz? Ve neye taşlıyorlar anlıyor musunuz? Taşlayanlar asfaltçılar, taşlayanlar ziftçiler, taşlayanlar yağlı boyacılar. Onun için Allah'ın ayetleri ortada. Gezin, görmediniz mi? Belki nice Çorumlu var ki hattu şaşa gitmemiştir. Çok ilginç. Gitmemiştir. Öyle değil mi? Nice Urfalı vardır ki, Adıyamanlı vardır ki Göbekli Tepe'ye gitmemiştir. Evet. Nice Konyalı vardır ki Çatalhöyük'e gitmemiştir. Nice Çanakkale'leri vardır ki Truva'ya gitmemiştir. Assos'a gitmemiştir. Nice İzmirli, Aydınlı vardır ki Efes'e gitmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Allah Allah. Nasıl duruyorsunuz ya? Peki bu ayetler ne olacak? Ne diyor bu ayetler aslında? Niye bu kadar duruyor? Rabbimiz bir şeyin üzerinde bu kadar ısrarla duruyorsa bir vardır bildiği ya. Bir hikmeti vardır. Ben ta şuradan kalkıyorum. Afrika'da, Habeşistan'da Lucy'yi, 3 milyon 200 bin yaşındaki Lucy'yi görmeye gidiyorum. İşim mi yok, gücüm mü yok, derdim mi yok? Eğer okumuyor ve yazmıyorsam gezmemeyi bu ayetlere karşı bir ihanet gibi algılıyorum. Gezmekten muradım da falan yerde denize gireyim. Feşmeken yerde iyi yemek varmış, onu yiyeyim. Öbür tarafta kahvenin nasıl yapılıyormuş onu içeyim derdim yok ki. Onlara sıra bile gelmez. Çoğu zaman açım susuzumdur oralara giderken. Çünkü oralar meşakkatli yerler. Çok yürüyeceksiniz, çok terleyeceksiniz, çok emek vereceksiniz. Bazen gece yatak yüzü görmeyeceksiniz. Ama göreceksiniz. Ama ayetleri okuyacaksınız, inceleyeceksiniz, bakacaksınız. Bileceksiniz. Ya 80 bin kilometre tarihi eserin peşinden koşmuşum yaratılış ve evrimi yazmadan önce. Ta Sumatra adasında Endonezya'daki Tobe Gölü yanardağına gitmişim. 76 bin yıl önce patlayıp yeryüzünü yıllarca güneşsiz bırakan bir süper yanardağ patlaması. Her 100 yılda bir yaklaşık olur diyor jeologlar. Korkmayın, daha 24 bin yıl var. Yaşarsanız görürsünüz. Evet, ama yeryüzünde hayatın %90'ını sıfırlamış. Allahu Ekber. Zaten görünce tek tepkim o oluyor. Allahu Ekber. Grand Canyon'ı gören var mı? Evet. Büyük Kanyon, Arizona'da 2 milyar yıl gözünüzün önünde. 2 milyar yıl. Taş katmanları. 1,5 kilometre aşağıdaki taş farklı bir taş. Onun hemen üstündeki daha farklı. Onun hemen üstündeki daha farklı. Kayaçların her çeşidi var. Her çeşidi. Evet. Dolayısıyla 2 milyar yılın tarihini taş üstünden okuyorsun ve o zaman anlıyorsun şairi. Taş, taş değil. Bağrındır taş senin. Nereni nasıl yaksın? Söyle, bu ateş senin. Onun için o zaman anlıyorsunuz. Niagara'yı görünce anlıyorsunuz. O mübarek ayeti. Evet. O muhteşem ayet var ya, suların çağladığından bahseden. Öyle taşlar vardır ki bağrından sular çağlar. Öyle taşlar vardır ki Allah havfinden, haşyetinden yuvarlanır. Öyle taşlar vardır ki içinden ırmaklar akar. Dolayısıyla taş mı, sen mi? Onun için ta Baringer kraterine gittim. Götürün. Allah'ın büyüklüğünü bir de orada göreyim. 50 bin sene evvel düşmüş gök taşı ve dev bir çukur açmış. Bulunduğu yerde ne varsa kül etmiş. Allah'ın azametini görüyorsunuz. Ve Allahu Ekber diyorsunuz. Sübhanallah diyorsunuz. Ve elhamdülillah. Siz tesbihi boncuk mu sandınız? Boncuk sana sana bu hale geldik. Onun için Allah'ınızın aşkına bu ayetleri hayatınıza alın. Zatın ömründe gördüğü tek yer gittiyse hac veya umre. Oradan da zaten dönüp gelirken getirdiği laf şu: Müslümanlık bizde. Zannedersin her yeri gezdi, gördü, Müslümanlık bizde. Hava basmış, gaz basmış, gelmiş buraya. O da bu. Tek getirdiği şey bu. Ebu Bekir'in sadakatinden haberi yok. Onu getirmemiş. Ömer'in celaletini getirmemiş. Ali'nin ilmini getirmemiş. Ne getirmiş ya? Çin yapımı takke ve tesbih getirmiş. Yani boncuk getirmiş. Çininiz bol olsun. Ne diyeyim ben? Ya Allah sizden razı olsun diyecek halim yok. Çin sizden razı oluyor çünkü. Onun için başka bir yeri de görmemiş ömründe. Ağzını açtı mı gayrimüslimlerden bahsederken bakıyorsunuz. Mangalda kül bırakmıyor. Soruyorsunuz, ömründe gayrimüslimle komşuluk yaptın mı? Yok. Arkadaşlık yaptın mı? Yok. Alışveriş yaptın mı? Yok. Gördün mü? Yok. Peki neden bahsediyorsun sen şimdi? Ötekini tanımıyorsun. Ötekini bilmiyorsun. Dolayısıyla kıyas yapma şeyin yok senin. Yetkin de yok. Ağzını açamazsın sen. Onun için Yahudileşmişsin. Kendini kutsuyorsun, başkasını yok sayıyorsun. Onun için cennetlerin tamamını sana haciz etmişsin, haciz koymuşsun cennete, haciz getirmişsin. Hatta kayyum bile atamışsın Allah'ı. Tabii Allah cennetin senin atadığın kayyum. Öyle değil mi? Cennet aslında senindi, Allah'ı da kayyum atadın. Öbürleri, dünyanın geri kalanı, onlar cehennemlik canım. Ne işleri var değil mi? Sen kafadan cennetliksin. Hiç seçmediğin İslam'la. Babayın diniyle, öyle mi? Evet, işte böyle. Böyle olur yani. Onun için gezin, görün, tanıyın. Bizi en kötü getirdiği yer bu ayetlerle amel etmemenin getirdiği en kötü yer bedeviliğimiz. Bedeviliğimiz, köylülüğümüz dersem yanlış anlaşılıyor. Yani bir köyde doğmuş, büyümüş ve gelmiş olmak değil mesele. Mesele içinde bulunduğumuz o az gelişmişlik durumu, o bedevilik durumu, o muamele bilmeme, insanlarla muamele bilmeme. Yani insanlarla doğru dürüst kendini ifade etmekten acizsin. Yüz yüze bakmaktan acizsin. Oturup bir meseleyi konuşmaktan acizsin. Oturup bir meseleyi müzakere etmekten acizsin. Yani bir meseleyi müzakere edeceksin, senin gibi inanan, senin gibi düşünenle etmeyeceksin herhalde yani. Meseleyi müzakere senin gibi düşünmeyenle, senin gibi inanmayanla edeceksin. Oturup senden olmayan insanlarla bir masada bir saat geçirmekten acizsin. Bir memleketi paylaşmaktan acizsin. Onu kendi haliyle hoş görmekten acizsin. Her şeyden acizsin. Onun içinde habire düşman çıkarıyorsun. Habire içinden düşman çıkarıyorsun. Dün gayrimüslimlerini yok ettin, gönderdin ve düşmanı sıfırladık zannettin. Bugün içinden gayrimüslim çıkarıyorsun. Evet, ateist çıkarıyorsun. İçinden. İçinden düşman çıkarıyorsun. Yani 1000 yıl, 1200 yıl, 1400 yıl beraber olduğun kitleleri düşman ediyorsun. Öyle olur zaten, onu söyleyeyim. Renkleri eğer farklılığı Allah'ın nimeti bilmezsen, farklılığı nimet bilmezsen farklılık düşman. Düşman bildiğin farklılığı yok etmeye kalkarsın. Farklılığı düşman bilmek bir adama Allah'ın verdiği en büyük beladır. Tabii Allah vermiyor bunu. Kur'an baştan sona farklılığın nimet oluşuyla dolu. Açın Furkan suresi. Farklılık suresidir. Resmen farklılık suresidir. Farklılıkların ne kadar değerli olduğunu söyler. Açın Kehf suresini. Okuyun Zülkarneyn kıssasını. Doğuların doğusuna gitmiştir. Batıların batırısına gitmiştir. Doğuların doğusunda güneş ışığından başka hiçbir elbise örtmeyen bir kavim görmüştür. Bir şey mi demiştir? Yok. Alın size kültürel farklılıklara nasıl tahammül edilir, nasıl müsamaha gösterilirin harika örnekleri bunlar. Siz hiçbir tefsir gördünüz mü ömründe Zülkarneyn kıssasının bu ayetlerini farklılığa tahammül başlığı altında işleyen? Neden? Niye? Evet, gördüğünüz gibi farklılık eşi, farklılığa bakma eşiğimiz, tahammül eşiğimiz çok düşük. Onun için ötekini, farklıyı gördük mü yok etmek aklımıza geliyor. Yok etmek. Yok et. Farklıyı yok et. Farklıyı yok ede ne yapacaksın? Farklıyı yok etmeye kalkan en sonunda kendini yok eder. Zira tevhidin temel iki hakikati vardır. Yaratanın tekliği, yaratılanın çokluğu. Yaratanı çok bilmek şirktir, yaratılanı tek bilmek zulümdür. Yaratılanı tekleştirmeye kalktınız mı zulüm üretmek zorundasınız. Zulüm, başka nasıl yapacaksınız? Farklı olanı yok etmeye kalktınız mı zulüm üreteceksiniz. Farklı düşünüyor, yok et. Farklı inanıyor, yok et. Farklı yaşıyor, yok et. Farklı davranıyor, yok et. Farklı konuşuyor, yok et. Nereye kadar? Onun için bu ayetlerin en büyük kazandırdığı şey de farklılığa tahammül. Çünkü gezdikçe, gördükçe aman Allah'ım, Allah'ın ne çok kulları var, ne farklı kulları var. Allah'ın ne farklı coğrafyaları var. Allah'ın ne farklı nimetleri var, Allah'ın ne farklı yarattıkları var diye farklılığı keşfediyorsunuz. Farklılığı keşfettikçe içinizdeki o galeri daha da zenginleşiyor. Gönül galeriniz daha da zenginleşiyor. O zaman daralan içiniz genişliyor, sıdkınız genişliyor, gönlünüz genişliyor. O zaman cehennem olmuyorsunuz başkalarına. Farklıya cehennem olmuyorsunuz. Niye? O da öyle diyorsunuz. Allah onun varoluşuna müsaade etmiş diyorsunuz. Ben kim oluyorum ki diyorsunuz. Ve despotluğa kalkmıyorsunuz. Zulme başvurmuyorsunuz. Yok etmeye kalkmıyorsunuz. Kendi haliyle hoş görmeye bakıyorsunuz. Varlıktaki renkliliği görüyor ve elhamdülillah diyorsunuz. Düşünsenize, 7,5 milyar içerisinde aynı olan, birbirinin aynı olan iki tane insan yok. İki tane. Bunun üzerine antropologlar geçmişe doğru bir hesaplama yapıyorlar. Yaklaşık insanlık tarihinde bütün insanlığın 110 ila 130 milyar arasında bir sayı olduğunu söylüyorlar. Ölmüşler tamamen hesap ederek. Nüfus artışının da algoritma ile hesaplanışından 110-130. 130 milyar insanı getirin, haşirde dirildiğini düşünün, ba'tu ba'del mev. İçinde iki tane birbirinin aynı insan yok. Peki yok da yeryüzünde milyarlarca, hatta trilyonlarca ağaç var. İnsandan çok çok birbirinin aynı iki ağaç var mı? Şecera kelimesi zaten farklılık demektir. Şecer. Şecer. Farklı farklı yerden dal çıkardığı için. Dolayısıyla var mı? Yok. Peki birbirinin aynı iki ağaç yok da birbirinin aynı iki taş var mı? Toprak bile yok. İsterseniz deneyin. Bir kilometre aşağıdan bir toprak alın, bir kilometre yukarıdan bir toprak alın, getirin bir tahlil ettirin. Size aynı diyecek mi? Su bile öyle değil. Aynı nehrin suyunu 10 kilometre yukarıdan alın, 10 kilometre aşağıdan alın. Götürün bir tahlil ettirin. İçindeki mikroorganizma da dahil, mineraller de dahil. Aynı çıkmayacak. Su aktığı yerin kimliğini alır. Her şey öyle. Dolayısıyla neyi birleştirmeye, daha doğrusu neyi tek tipleştirmeye çalışıyorsun? Neyi? Allah'a mı itirazın? Yaratılışa mı itirazın? Rabbimizin sünnetine mi itirazın? Neye? Onun için kul siru fil ard. De ki gezin yeryüzünü. Çeketinizi satın. Gezin yeryüzünüz dostlar. Param yok demeyin. Nelere para buldunuz ben biliyorum. Ben biliyorum. Saklamayın şu paraları. Biriktirmeyin, Allah gazap ediyor. Vallahi Allah'ın en gazap ettiği şey üst üste yığmaktır. Allah'ın en gazap ettiği şey üst üste yığmaktır. Yığmayın, yapmayın, Allah'a güvensizlik yapmayın. Gezin, görün, dolaşın. İçiniz dışınız ayetlerle dolsun. Ama o gözle bakın, o gözle. O gözle bakın. Yani ayete bakar gibi bakın. Allah'ın yeryüzü ayetlerine, Allah'ın tabiat ayetlerine, Allah'ın canlı biyolojik ayetlerine bakar gibi bakın. Allah'ın biyolojik Kur'an'ını okuyun. Allah'ın fizik Kur'an'ını okuyun. Allah'ın tabiat Kur'an'ını okuyun. Allah'ın yeryüzü Kur'an'ını okuyun. Allah'ın gökyüzü Kur'an'ını okuyun. Okunacak o kadar çok Kur'an'ınız var ki. Ama tabii önce bu Kur'an'ı okuyarak bir format atın akla. Yani o Kur'an'ları okuyacağınız formatlı bir aklınız olsun. İstikametli bir bakış açısı kazanın. Neyi nasıl okuyacağınıza dair formüller verir. Kur'an'da her şey yok. Her şeyin olması mümkün değil. Çünkü sınırlı. 6236 ayet. Fakat Kur'an'da her şeyi kapsayan formüller var. Bir formül 1000 problem çözer değil mi? Onun için okuyun, gezin. Özbekistan'daydım değerli kardeşlerim. Halimiz Taşkent Musaf'ını gördük. Evet, Taşkent Musaf'ı diye bir musaf var. Dünyada ilk musaflar belli. İşte bir tanesi Topkapı'da, bir tanesi Eski Eserler Müzesi'nde, iki tanesi bizde efendim. Bir tanesi British Museum'da, Londra'da. Bir tanesi Taşkent'te. Yani Özbekistan'da. Bir tanesi Mısır'da. Onu saklıyorlar. Hüseyin Camii'ndeydi, göstermiyorlar. Oysa ben görmüştüm bundan 30 sene evvel. Efendim. Vesaire. Böyle dünyada ilk bir tanesi Yemen'de. Yemen'deki en eski çıktı. Allah Resulü zamanında ki Musaf yoktu, hiç yoktu. Allah Resulü'nün zamanını da kapsayan bir karbon 14 yöntemiyle Mushaf bugün artık var. Taşkent'teki Hazreti Osman Mushafı diye pazarlanır. Dünyada ilginçtir. 5 tane üzerinde kan olan Mushaf var. Bu kanların hepsi de Hazreti Osman'ın kanı. Aslında çok kolay. Ama kolay ama dedim ya. Bizde inceleme yok. Bizde yalan söylediğimizi bile bile inanma var. Yalan olduğunu bile bile inanırlar. Ha? Çünkü eğer gerçekten olduğunu inansa gider tahlil ettir. Yok, öyle yok. Hazreti Osman'ın kabri orada. Peki, ne bu? Yani vefat ederken 5 tane Kur'an okumadığına göre bir tane. Peki öbür kanlar ne? Bundan 1000 yıl önce yaşamış Müslüman alimlerin, yazarların şehadetiyle sabit, adam Hazreti Osman'ın kanı zannedilsin diye Mushaf'a kan döküp sergiye çıkarıyor. Yapar mı? Yapar. Bugün kıl satanların dedeleri onlar. Yapar. Dini yalan, imanı iftira. Yapar. Kur'an'ı da bulaştırır mı kendi sahtekarlığına? Kur'an'ı bulaştıralı ne kadar oldu bir bilseniz. Taşkent'teki nüsha ilginçtir. Gerçekten de bir nüshanın ilk nüshalardan biri olduğunun bir numaralı delili o nüshanın yazı stilidir, kaligrafi stilidir. Peki yazı stilinde ne olması ne olmaması lazım? Daha doğrusu ne olmaması lazım ki ilk musaflardan biri olduğunu anlayalım. Hareke zaten olmayacak. Hareke çok sonra. Ama nokta olmaması lazım. Kafın üstünde iki nokta, B'nin altında bir nokta, Y'nin altında iki nokta, T'nin üstünde iki nokta, F'nin üstünde tek nokta olmayacak. N'un üstünde nokta olmayacak. Dolayısıyla hiç nokta olmayacak. Buna rakş derler, öbürüne hareke. Harekeler biliyorsunuz ünsüzü ünlü yapmak için konulmuş bir yöntem. Rakş dediğimiz hadise ise F'yi kaftan ayırıyor. Çünkü ikisinin de kafası aynı. B'yi Y'den nasıl ayıracaksınız? Birinin altında iki nokta, birinin altında bir nokta var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kelimeyi şöyle de böyle de okumak mümkün. Ama Arap yazısı ilk dönemde böyleydi. Ve işte Taşkent nüshası hem hareketsiz hem raksız. Yani noktasız. Ve ilginçtir. Bu nüsha Müslümanların elindeyken Taşkent, daha önce Semerkant'taymış. Müslümanların elindeyken gelenler teberrüken bir yaprak koparmışlar. Bazısı gasp etmiş, çalmış. Bazısı satarım diye almış, bazısı da bereket olsun diye almış. Yarıdan aşağı düşmüş o canı meser. Fiyat, miyat, şey, biçemezsiniz yani, değer biçemezsiniz. Yani kağıdına değer biçemezsiniz. Kağıt değil zaten. Efendim, şey, ceylan deriz. Efendim, rık, Kur'an'daki ifadesiyle. Parşömen, pergamon, bergama. Efendim, gördük orada. Peki ne yapmışlar Ruslar? 19. yüzyılın ortasında bölgeyi işgal edince almışlar götürmüşler. Şimdi orada dedim, götürdüğüne üzülelim mi, sevinelim mi dedim. Takdirlerinize bırakıyorum. Eğer biraz daha kalsa sıfıra inecekmiş. Götürmüşler St. Petersburg'a. Ne zaman gelmiş? 1924'te gelmiş. Lenin'e mektup yazmış bölgenin bilir kişileri. Lenin de bizzat emir vermiş. Müslümanların olan kitabı Müslümanlara iade edin. Ve Lenin'in emriyle vermemek istedikleri halde Lenin'in emriyle vermişler. Ve bölge uleması demeyeyim, mollaları diyeyim de alimliğe eziyet olmasın. Bölge mollaları, şeyhleri Taşkent Mushafı'nı karşılarken her biri nöbetleşe başlarının üstünde taşımışlar. Çok ağır bir şey, böyle bir şey efendim. Hangi ayet geldi aklınıza? Cuma suresindeki ayet geldi değil mi? İyi de bu nüsha sizin elinizdeydi. Allah'tan korkmazlar. Elinizdeki mushafın yarısından fazlasını millete çaldırdı. Belki bazılarını da sizin dedeniz çaldı. Dedeleriniz çaldı. Aldı, yırttı, gasp etti. Ve çok değerli bir şey. Şu anda biz bugünkü mushaflarla o günkü mushaf arasındaki fark olup olmadığını oradan öğreniyoruz. İslam'a yapılmış birçok iftirayı bununla karşılıyoruz. Alın diyoruz. Gösterin sizde diyoruz bir İncil. Hazreti İsa zamanından kalma. Gösterin. Bize göstereceğiniz birkaç yaprak sadece 400 yıl sonra. Gösterin bir Tevrat Hazreti Musa. Bize göstereceğiniz en önceki Tevrat Hazreti Musa'dan 1000 yıl sonra. Dolayısıyla biz gösteriyoruz. Bu nasıl kıydınız? Evet, başlarının üstüne getirmişler. Halimiz Taşkent Mushafı'na benziyor. Nasıl mı? İslam'a Taşkent Mushafı'na yapılan muameleyi yapmışız. Tarih boyunca hep koparmışız. Koparmışız, koparmışız. Kopardığımız yerlere de sahtelerini eklemişiz. Üstüne kan dökülmüş. Osman'ın vefat ederken, katledilirken kanı dökülmüş muamelesi yapmak için, o mushaf diye satmak için yapmışız. O olmadı hemen hemen kesin. Belki Hazreti Osman'ın döneminde yazılmış 7 mushaftan biri olabilir. Raksız olduğu için. Bir de çok büyük ve mazbut ve muntazam yapılmış. Arkasında ya bir ağ ya bir devlet gücü lazım. Çünkü o kadar malzemeyi, o kadar mazbut, yani kolay değil. Ama yine de 50. yıldan sonra da aramak diyen ilim adamları var. Musa Carullah bizzat görmüş ve incelemiş. Yani sayfa sayfa incelemiş merhum. Ve kesinlikle Hazreti Osman'ın vefat ederken öndeki Kur'an değil. Bu iddia yalan diyor. İşin garibi şeydeki mushaf içinde onu derler, Topkapı'daki. Onda da var çünkü. Bu da işte Osman'ın kanı. Demek ki ona da bir sahtekarlık. Görüyorsunuz değil mi? En değerli şeylerimize yalan bulaştırıyoruz. Yalan. Yani inancına yalan bulaştıran ne yapmıştır? Allah'a iftira etmiştir. Evet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Düzüp koştuğu yalanı Allah'a iftira edenden, isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Diyor ayet. Bir tane de değil, defalarca. Onun için halimiz Taşkent Mushafı'na döndü. Önce yırtıyoruz, eksiltiyoruz hakikatten. Ondan sonra eksilttiğimiz hakikatlerin yerine sahtelerini dolduruyoruz. Başka şeylerle kapatıyoruz. Ondan sonra önce elimizdeyken kıymetini bilmiyoruz. Elimizden kaçtıktan sonra geri dönenin de başımızın üstünde taşıyoruz. Hayatımızın içinde taşıyacağımız yere. Anlatabiliyor muyum? Halimiz bu. Geniş caddeler harika, şaşırdım gerçekten. Mazbut şehir merkezlerinde binalar gerçekten muhteşem. Temizlik, yani en şaşırtıcı olan oydu gerçekten. O kadar mı temiz olur efendim? Ama sordum rehbere, işte bu geniş caddeler harika Ruslardan. Bu binalar harika Ruslardan. Bu şehir planı Ruslardan. Artık sormayacağım dedi. Yani o bizim Kars fıkrasını da anlatayım, ineyim aşağıya. Karslı bir hacı efendi demiş ki, Allah bu Rusların gözünü kör etsin. Niye dayı, ne yaptı Ruslar demiş. Yahu geldiler, yolumuzu belimizi yaptılar. Ama ondan sonra bir kez gelip de tamir etmiyorlardı.